La riquesa excessiva és pecat, sí, però aparentar-la, no. Converteix la teva casa en un palau vaticà per molt menys del que et penses, igual que fa l'església. I això de la paret no és or? No, que va, purpurina tot. Sí? Sí, sí, fem una papilla i untem les parets i fa un efecte daurat. Les parets de la Basílica de Sant Pere, doble d'or. Contracta els decoradors Disseny Vaticà i aparenta riquesa sense tenir-la. Disseny Vaticà, luxe per 4 duros.